الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، جلسے میں تشریف لانے والے سامعین گرامی قدر اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالی نے اس دنیا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے انسانوں کی دو صنفیں بنائی ہیں، یہاں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، اور دونوں کا وجود دنیا کی آبادی کے لیے لازم اور ضروری ہے. اگر یہاں صرف مرد ہی مرد ہو جائیں، کوئی عورت نہ رہے، تو بھی دنیا جلد ہی نمٹ جائے گی. اور اگر صرف عورتیں ہی عورتیں ہو جائیں، کوئی بھی مرد نہ رہے، تو بھی دنیا میں انسانوں کی آبادی باقی نہیں رہے. تو مردوں کا وجود بھی لازم ہے اور عورتوں کا وجود بھی ضروری ہے، اور دونوں کی آبادیوں میں توازن رہنا چاہیے. تھوڑا بہت فرق ہو تو حرج نہیں، لیکن زیادہ فرق اگر ہو جائے آبادیوں میں تو بس قیامت قریب آ جائے گی. چنانچہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں ہو جائیں گی دنیا میں، آبادی کا بیلنس بگڑ جائے گا. تو یہاں پر مردوں کا وجود بھی ضروری ہے، عورتوں کا وجود بھی ضروری ہے. اور ہمارا جو دین ہے، اس دین کا تعلق تمام انسانوں سے، ان میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دین صرف مردوں کے لیے آیا ہو یا صرف عورتوں کے لیے آیا ہو، بلکہ یہ دین مرد عورت سب کے لیے ہے. جب یہ سب کے لیے ہے تو مردوں کو بھی ضروری دین سیکھنا لازم ہے اور عورتوں کو بھی ضروری شکشا حاصل کرنا فرض ہے. اس لیے کہ اگر ضروری شکشا نہ ہو اور علم نہ ہو تو نہ مرد اپنے فرائض ادا کر سکتے ہیں نہ عورتیں اپنے فرائض ادا کر سکتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے شوہر کو قوام بنایا ہے، ایک طرح کی فضیلت عطا کی ہے. الرجال قوامون علی النساء فرمایا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہے، نظام کو قائم رکھنے کے لیے، ورنہ آخرت کے اندر ایسا بہت ممکن ہوگا کہ بہت سی عورتیں بہت سے مردوں پر فوقیت لے جائیں گی اپنی دینداری کی بنیاد پر. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے اعتبار سے مردوں میں بہت سے باکمال افراد پائے گئے پائے جاتے رہیں گے، لیکن عورتوں میں چار عورتوں کو اللہ تعالی نے بہت ہی کمال عطا فرمایا ہے. ان میں ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت دیگر عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ سرید کھانے کی فضیلت دیگر کھانوں پر ہے. تفضل السرید علی سائر الطعام. تو آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مرد کا عمل ہے لہذا اس کا ثواب زیادہ ہو اور یہ عورت کا عمل ہے اس کا ثواب کم ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ مرد کا ثواب بھی اور عورت کا ثواب بھی اپنے ضابطے کے اعتبار سے برابر درجے میں ہوگا. ہاں، دنیا کے اندر نظام قائم رکھنے کے لیے شوہر کو قوام بنایا ہے تاکہ گھر کا نظام برقرار رہے، اور پھر ایک طرف عورت کو حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کی تابعداری کرو یہاں تک فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو دوسری مخلوق کے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک اونٹ ہے وہ بدک گیا, غصے میں آ گیا, جلال میں آ گیا, قابو میں نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہاں ہے وہ اونٹ؟ کہ فلا باغ میں ہے. کہ چلو مجھے لے چلو. حضرت تشریف لائے, باغ کے کنارے پر کھڑے ہو کے لوگوں نے بتایا وہ ہے دیکھیے سامنے. آپ اس کی طرف بڑھنے لگے, صحابہ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے حضور کو. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, جیسے ہی اس اونٹ نے آپ کو دیکھا سارا غصہ اس کا ختم ہو گیا اور وہ آ کر آپ کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا, وہ سجدہ کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, کچھ کہنے لگا. حضرت نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ کہ فلاں انصاری کا. بلاؤ کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کے کھانے پینے کا صحیح خیال نہیں رکھتے اور کام اس سے زیادہ لیتے ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے, ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ حلال نہیں, اور اگر یہ سجدہ حلال ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے. ایک طرف تو بیوی سے یہ کہا اور دوسری طرف شوہروں سے یہ کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم عند اہلی, تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہوں, یعنی ان کی دلداری کرتا ہوں, ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہوں, ان کے حقوق کو بجا لاتا ہوں. تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی نوازیں گے عورتوں کو بھی نوازیں گے, شاندار زندگی عطا فرمائیں گے, بہترین ایسی زندگی جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ایسی زندگی جس میں کوئی بیماری نہیں ہے, ایسی زندگی جس میں کوئی تنگی نہیں ہے, ایسی زندگی جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, ایسی زندگی جس میں کبھی موت نہیں ہے. شاندار زندگی ملے گی. مرد ہو یا عورت, جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ لے کر رب العالمین کے دربار میں جائے گا بہترین زندگی پائے گا اور اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں آج ضرورت ہے, جیسے مردوں میں تعلیم ہے اسی طرح عورتوں میں بھی دینی تعلیم کا رواج ہو. عورتوں میں دین آئے گا تو گھروں میں دین آئے گا, عورتوں میں دین آئے گا تو بچوں میں دین آئے گا, عورتوں میں دین آئے گا تو نسلوں میں دین آئے گا. جتنی بھی اولیاء اللہ دنیا میں گزرے، آپ ان کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے، پتا چلے گا کہ اللہ کی نیک بندیوں کی گود میں وہ پلے اور بڑھے تو اللہ نے ان کو ولایت کے مقام پر پہنچایا، ان ماؤں کو ذریعہ اور سبب بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہے ہیں، اور اللہ کا اعلان برحق ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت، درا حالے کہ وہ ایمان والا ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، ایمان تو شرط اول ہے. تو کیا ہوگا بھائی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. علماء جانتے ہیں کہ یہ تاکید کا صیغہ ہے، ہم ضرور بالضرور ایسے شخص کو، مرد ہو یا عورت، حیات طیبہ عطا کریں گے، شاندار زندگی عطا کریں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ٹینشن فری زندگی دیں گے، عزت والی زندگی دیں گے، راحت اور رحمت والی زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم ضرور بھی ضرور ان کے اعمال کا بھرپور اجر و ثواب عطا کریں گے. آدمی سوچ بھی نہیں پائے گا ایسا اجر و ثواب ملے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ تملأ الميزان. ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھو، نیکیوں کا سارا پلہ اسی کے ثواب سے بھر جائے گا. فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والأرض. اور سبحان اللہ الحمدللہ دونوں پڑھ لو تو اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ زمین آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے وہ بھی بھر جائے گا. حدیث میں آتا ہے جو شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے تو ہر ہر قدم پر ایک سال مسلسل عبادت کرنے کا اور ایک سال مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. ایک ایک قدم پر کتنے سینکڑوں ہزاروں قدم ہو جاتے ہیں، کیا ٹھکانہ ہے اللہ کے فضل و کرم کا اور عطا کا. شب قدر رمضان المبارک کی متبرک رات، ایک رات نصیب ہو جائے، ایک ہزار مہینوں کی مسلسل عبادت سے زیادہ ثواب. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، 83 سال عبادت کا ثواب ہے، کیا ٹھکانہ ہے اس کے فضل و کرم کا. قیامت میں آدمی دیکھ کر حیران رہ جائے گا، اللہ اکبر، یہ ذخیرہ کہاں سے آیا؟ پتا چلے گا تیرے فلاں فلاں عمل کا ثواب ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم ضرور بھی ضرور ان کے نیک اعمال کا بھرپور بدلہ عطا کریں گے, کوئی شک شبہ کی بات نہیں. اس لیے ہم سب کو آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے, آخرت کے اجر و ثواب کا یقین رکھنا ہے, اسی امید پر عبادات کی کثرت کرنی ہے, دین پر استقامت اور دین پر استقلال اور دین پر ثواب قدمی, یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ, فلاح کا ذریعہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس بشارت کا مستحق بنائے, دنیا آخرت میں ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. عبداللہ شاہ.